בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות נחלות הלכה ב', עניין ירושה ששייך לבנים. א', על פי המאמר הנעל בהלכות פריקה וטעינה הלכה ב', המתחיל והיא מקץ, קים רחמם ינהגם. כי עיקר הרחמנות הוא להאיר הדעת בעולם לדעת כי השם הוא האלוקים, ולהוציא ישראל מאבונות שהם רוח שטות וכו'. ואפילו כשנסתלקין צריכין שיהיה נשאר הדעת בעולם, ועל כן צריכין להשאיר בן ותלמיד כדי שישאר דעתו למטה גם כשיסתלק למעלה. כי כשהוא למעלה לבד אין זה שלמות, ועיקר השלמות הוא כשזוכין להיות למעלה ולמטה, כי שניהם יחד נקראים עולם. וזה בחינת בן ותלמיד, כי צריך להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה, בבחינת כחול בשמיים ובארץ וכו'. וזהו בחינת בן ותלמיד עיין שם. ועל ידי שמאירין בבן ותלמיד זוכין לבחינת מקיפים, בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, בחינת שפע, כתר, עיין שם. ועל ידי כלליות בן ותלמיד זוכין בשעת האכילה לקבל הערת הרצון, בחינת כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל כל, בחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כי המלכות מקבל את הפרנסה מים החוכמה שנמשך על ידי הערת בן ותלמיד וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת ירושה ששייך לבנים. כי עיקר הממון והפרנסה נמשך מהם מבחינת בן ותלמיד. כי על ידי כלליות בן ותלמיד משם מקבל את המלכות הפרנסה כנל. כי כל אחד צריך להשאיר אחריו ברכה שישארו ממנו בנים בעולם, דהיינו בן ובת כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והיא לא חס ושלום נשארה נשמתו ארטילה חס ושלום, כמובן בזוהר הקדוש. כי אין שלמות להנפש קים שנשארו ממנו בנים בעולם וכמובן היטב במאמר הנל. כי צריך להיות למעלה ולמטה וחנל. כי בשביל זה ירדה הנשמה לעולם הזה ונתלבשה בגוף האחור הזה. ועל אותו ויאללה להנשמה להיות בגובהי מרומים, במקום אשר היה שם העולה בתחילה. אך באמת, אין שלמות לנשמה כשהיא למעלה לבד. ועיקר שלמותה כשהיא זוכה לקשר העולמות יחד עליון בתחתון. ובשביל זה נתלבשה בגוף כדי לקשר העולמות, כי גוף ונפש הם בחינת דרי מעלה ודרי מטה, בחינת שמיים וארץ, כמו שדרשו רבותינו זה על פסוק, יקרא אל השמיים מעל, זה הנשמה, ואל הארץ זה הגוף. וזה שכתב שם רבנו זה על במאמר הנעל, שהשם מטבח שלו שרפים וחיות וכו' וכו', ואף על פי כן ניכר שעשוע שלו כשעולה למעלה עבודה מעולם השפל הזה. כמו שאומרים, ואבית תהילה מגושי אפר, מקורצי חומר וכו'. כי העבודה של האדם בעולם הזה שהוא מלובש בגוף יקרה מאוד. כי הוא מקשר העולמות על ידי עבודתו, על ידי שהוא משותף מגוף ונפש, שהם בחינת שמיים וארץ, דרי מעלה ודרי מטה. על כן יש לו כוח לקשר עליונים ותחתונים יחד, שזהו עיקר השלמות לקשר העולמות יחד עליון בתחתון כנל, וכמבואר היטב במאמר הנל. ועל כן, אפילו כשנסתלק, צריך להשאיר אחריו בנים בעולם הזה שימלאו מקומו בזה העולם, ואז תוכל נשמתו לעלות אל אור הפנים לרצון העליון, על ידי שיהיה לו במה להתלבש, על ידי שישאיר בנים בעולם. כי עיקר הלבושי נעשין מזה שהשאיר אחריו בנים בעולם, שעל ידי זה נתקשרין עולמות עליון ותחתון כנל. כי הלבושי מבחינת גוף וכלי אל הנשמה, ועל ידי שהנשמה הייתה בגוף בעולם הזה, וזכתה לזכך הגוף, על ידי זה יש ללבושי לעולם הבא להתלבש ולעלות למעלה. ועל כן עיקר הלבושי נעשה על ידי מצווה זו, על ידי שהשאיר אחריו בנים בעולם הזה. שעל ידי שישאיר השערה בעולם הזה שהוא בחינת גוף כנל, על ידי זה יש להנשמה לבושין להתלבש ולעלות למעלה. כי על ידי שישאיר דעתו בעולם הזה על ידי בן ותלמיד, על ידי זה נתקשרין העולמות עליון ותחתון כנל, ועל ידי זה יכולה להתלבש ולעלות למעלה. כי עיקר עלייתה על ידי התקשרות העולמות כמובה וכנל. ואזי זוכה הנשמה לבחינת מקיפים שהם בחינת שעשוע העולם הבא, בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, אשר בשביל זה ירדה הנשמה לעולם הזה לזכות לזה התכלית. כי באמת, לית מחשב התפיסה בכלל, ואי אפשר להשיגו יתבח, כי אם על ידי בחינת כלים וצמצומים כידוע. ועל כן הוכרחה הנשמה להתלבש בעולם הזה בגוף, כי על ידי זה נעשין בחינת כלים וצמצומים להשיגו יתבח. וזה עיקר שלמות הדעת כשזוכין להשיגו על ידי בחינת כלים וצמצומים. וזה בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. זה בחינת מטה ולמטה, שהוא בחינת השגה העליונה בבחינת גוף ונפש עליונים, שהם אורות וכלים זקים עליונים, שהם בחינת גוף כנגד אור הפנימי, ועל ידם יכולים להשיג מה שמשיגים בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, בחינת מטה ולמטה. ועל כן די כעל ידי העבודה בגוף בעולם הזה זוכין לזה התכלית, כי עיקר התכלית לזכות להשיג בחינת התכלית הזה. ועל כן צריכים להשאיר אחריו בנים ותלמידים כדי לקשר העולמות בבחינת גוף ונפש כדי לזכות לתכלית הנ"ל. ג. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל שם במאמר הנ"ל, שעל ידי כלליות בן ותלמיד זוכין להארת הרצון בשעת אכילה. כי משם מקבל את המלכות הפרנסה. כי די כבישת אכילה זוכין להארת הרצון, כי האכילה היא בחינה גבוה מאוד כשזוכין לאכול בקדושה. כי האכילה היא חיבור הנפש והגוף, כי קיום האדם. נמצא שהאכילה היא בחינת התקשרות העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון, שהם בחינת גוף ונפש. ועל כן האכילה והפרנסה נמשכת מכלליות בן ותלמיד שהם בחינת כלליות והתקשרות העולמות כנל. כי משם די כאן נמשך האכילה שהיא גם כן בחינת התקשרות העולמות. כי האכילה מחברת ומקשרת הגוף והנפש שהם בחינת שמיים וארץ, דרי מעלה ודרי מטה כנל. ועל כן אז בשעת אכילה דייקה זוכין להארת הרצון שהוא בחינת התכלית הנ"ל, בחינת מקיפים הנ"ל, ועיין שם במאמר הנ"ל ויבן היטב. ד. ועל כן הירושה שייך להבנים שהם בן ובת. כי בן ובת שצריכים להשאיר כמו שאמרו אבותינו ז"ל, זה בחינת בן ותלמיד שהם בחינת דרי מעלה ודרי מטה. בחינת אספקלריה המהירה ואספקלריה שאין המהירה. שזהו בחינת דחר ונוקבה כמובה. ועל כן צריכים להשאיר אחריו זכר ונקבה שהם שתי הבחינות הנ"ל, בחינת דרי מעלה ודרי מטה. בחינת בן ותלמיד. כדי שיתקשרו העולמות על ידם, כדי שיוכלה לעלות לאור הפנים לרצון העליון כנ"ל. ועל כן מגיע להם הירושה, דהיינו העשירות והפרנסה שלו. כי כל הפרנסה והממון שלו מגיע להם לבנו ולביתו שישאיר, כי מהם נמשך כל הממון והפרנסה כנ"ל, כי הם מבחינת כלליות בן ותלמיד. ועל ידי שבניו שהם ההשערה שישאיר דעתו בעולם כנ"ל, על ידי שהם מקבלין הממון והפרנסה שלו, על ידי זה נתקשרין העולמות. כי על ידי הפרנסה והאכילה דייקה, על ידי זה נתקשרין דרי מעלה ודרי מטה כנ"ל, ועל ידי זה תוכל נשמתו לעלות למעלה. כי עיקר עלייתו על ידי זה, על ידי התקשרות העולמות כנ"ל. נמצא שמה שהאדם מחויב להשאיר אחריו בנים, כדי שיוכל להתלבש ולעלות למעלה, ומה שמגיע להם הירושה, הם בחינה אחת ממש. כי הירושה שנשאר שהוא הממון והפרנסה הוא גם כן בחינת התקשרות העולמות כנ"ל. ועל ידי הפרנסה דייקה זוכין לרצון העליון כנ"ל. ועל כן זוכה על ידי זה לעלות לרצון העליון וכנ"ל. ועל כן בן קודם לבת, ובמקום הבן, הבת אינה יורשת כלום. כי עיקר הוא הבן, כי הבן זוכה להשגת אביו ממש, שהוא בחינת מה? נמצא שהבן כלול משתי הבחינות, מדרי מעלה ודרי מטה. כי השגת אביו שהוא הצדיק שזוכה להמקיפים בחינת מה, כמו שמבואר שם היטב, הוא כלול משתי הבחינות. כי הוא יכול להעיר בשניהם, בדרי מעלה ודרי מטה. נמצא שהבן שזוכה להשגת אביו ממש, הוא כלול משתי הבחינות. ועל כן הבן גדול מתלמיד כמבואר שם היטב. ועל כן הבת במקום הבן אין לה כלום, כי היא בטלה לגביו. כי הבן כלול משתי הבחינות, ועל כן על ידי הבן עיקר התקשרות העולמות, ועל כן עיקר ירושה מגיע אליו. אבל במקום שאין בן, מגיע הירושה להבת. כי גם הבת שהיא בבחינת דרי מטה, גם שם יש בחינת דעת. כי בדרי מטה די כמלוך על הארץ כבודו כמבואר שם היטב. ועל כן במקום שאין בן, יורשת הבת. כי גם שם יש בחינת תארת הדעת. אבל במקום בן אינה יורשת כלום, כי אף על פי כן הבן גבוה למעלה יותר כמבואר שם היטב, כי הבן כלול משתי הבחינות, כי הוא זוכה להשגת אביו ממש, כנ"ל. וזה שאמרו בנות צלופחד, אם אנו חשובים זרע, תנה לנו נחלה, ואם לאו, תתייבא ממנו. כי היבום הוא למי שלא זכה להשאיר אחריו זרע. ואז נשמת ארטילאי חס ושלום, וצריך פירוק יד איפוק לי על ידי היבום כמבואר בזוהר הקדוש. ועל כן טענו, אם אינם חשובות זרע לירושה, נמצא שאין כוח לאמת לעלות על ידם, כי אי אפשר לקשר העולמות על ידם. ואם כן, בהכרח שתתייבא ממם, כי בשביל זה בא היבום כשאין נשאר אחריו והרת הדת בזה העולם שיוכל לקשר העולמות כנ"ל. ומאחר שהן חשובות זרע ופותרות מן היבום, נמצא שחשובות השערה בזה העולם, דהיינו השערת הדת, שזהו עיקר ההשערה, כמו שמבואר שם. על כן, מגיע להם הירושה, כי זה תלוי בזה. כי עיקר הירושה לבניו הוא מחמת שהם בחינת ההשערה שנשארו בעולם הזה במקומו, והנשמה עלתה למעלה, והם הנמשכים מדעתו ומוחו נשארו למטה ונתקשרו יחד מעלה ומטה, שזהו עיקר התיקון. ועל ידי זה יש לו כוח לעלות למעלה, ועל כן מגיע להם הירושה, כי על ידי הממון והפרנסה נתקשרים העולמות כנ"ל. ועל כן, מאחר שהבנות פותרות מן היבום וחשובות השערה בזה העולם וכנ"ל, על כן מגיע להם הירושה כשאין בן חס ושלום. כי זה תלוי בזה כנ"ל ואבן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.